Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Зи то су та шајон др каракалом, то су бајд хага су укри ќи зе и војам. Зи то су та шајон др каракалом, то су бајд хага су укри ќи зе и војам. Прене. Вохлеј. Вохлеј. Донемоа ле лунет. Ајнаки мо та рокреј. Ајнаки мо та рокреј. Мете ле крејон сур ленвлоп. Пенсел де хат де покат писар кег дей. Пенсел де хат де покат писар кег дей. Ретурне ле вер, пуи прене ле сизо. Гилас пичапак рей уруста кайчи вохрей. Гилас пичапак рей уруста кайчи вохрей.